Retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znaczna część Polski zmaga się z suszą. Minister rolnictwa zapewnił, że nawet wobec niedoborów wody nie zabraknie żywności. Dzięki międzynarodowej zbiórce udało się zebrać ponad 7 miliardów euro na wynalezienie szczepionki przeciwko COVID-19. Resort Sprawiedliwości pracuje nad tym, by egzaminy adwokackie i radcowskie mogły się odbyć pod koniec czerwca. Na znacznym obszarze Polski występuje susza hydrologiczna, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja wodna kraju tylko nieznacznie się poprawiła dzięki opadom deszczu w ostatnich dwóch dniach. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że w Polsce nawet wobec niedoborów wody nie zabraknie żywności. W większości punktów pomiaru stanu wody w rzekach odnotowano bardzo niskie wartości, mówi hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski. Dla rzek i zlewni w województwie łódzkim, północnej części województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz środkowej części lubuskiego poziom rzek spadł poniżej wartości granicznej, którą określamy jako susza. Brak opadów i niski poziom wody w rzekach może utrudniać rozwój upraw, jednak nie na tyle, by w Polsce zabrakło żywności, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Polska jest zresztą krajem o zróżnicowanym klimacie i zróżnicowanych warunkach glebowych. To są różne warunki dla rolnictwa i nie ma się co obawiać jakichś masywnych zjawisk, które mogłyby w sposób drastyczny ograniczyć dostęp żywności dla Polaków. Minister Ardanowski zapewnił, że w sytuacji strat spowodowanych suszą rolnicy mogą liczyć na pomoc państwa. Witold Banach, Polskie Radio. 7 miliardów 400 milionów euro zebrano podczas międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Grupa Wyszehradzka przekazała 3 miliony euro po 750 tysięcy euro z każdego kraju. Międzynarodowi przywódcy podczas łączeń wideo deklarowali swoje wkłady. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska już wspierała innych w potrzebie. Wysyłała lekarzy do Włoch, Kirgistanu czy Stanów Zjednoczonych. Przekazywała pomoc krajom Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Teraz deklaruje wraz z Grupą Wyszehradzką 3 miliony euro. By przyspieszyć proces opracowania niedrogich leków i szczepionki, jak również efektywnych metod testów. Także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że kiedy szczepionki zostaną wynalezione, będą dostępne dla wszystkich. Będziemy musieli je dostarczyć do każdego miejsca na świecie, zapewnić, że każdego będzie na nie stać. Ta konferencja nie kończy zbiórki pieniędzy. Unia Europejska i kraje spoza niej chcą, by był to swego rodzaju światowy maraton wkładów finansowych. Beata Pchłomecka, Polskie Radio. Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni będziemy mogli przekazać oficjalny termin egzaminów adwokackich i radcowskich. Pracujemy nad możliwością ich przeprowadzenia w ostatnim tygodniu czerwca. Przekazał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Pierwotnie egzaminy te miały odbyć się pod koniec marca, zostały jednak odwołane ze względu na zagrożenie koronawirusem. Sebastian Kaleta dodał, że w tym tygodniu będzie jeszcze rozmawiał z głównym inspektorem sanitarnym na temat sposobu przeprowadzenia tych egzaminów. Największa logistyczna operacja w tym zakresie dotyczy Warszawy, gdzie do egzaminu przystępuje najwięcej zdających, zaznaczył wiceminister sprawiedliwości. Ze względu na pandemię 18. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina została przełożona na przyszły rok. Konkurs odbędzie się w dniach 2-23 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Decyzję podjął wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w porozumieniu z dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Arturem Szklenerem. Poprzedził ją konsultację z resortem zdrowia oraz z głównym inspektorem sanitarnym, poinformował rzecznik prasowy konkursu Aleksander Laskowski. Oczywiście decyzja ta nie przyszła łatwo, niemniej jednak pragnę zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby 18. edycja konkursu chopinowskiego odbywająca się w nowym terminie w roku 2021 była taka, jak oczekiwaliśmy, by było to wspaniałe wydarzenie wpisujące się w tradycję budowaną przez dekady od 1927 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja konkursu chopinowskiego. Szczegółowe informacje dotyczące Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina zostaną podane 14 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To na dobrą sprawę już 5-letni utwór poznańskiego zespołu Bloki, ale Bloki niebawem wydadzą nowy materiał, na który bardzo czekamy. To wydarzy się pewnie w 2020 roku, ale dużo, dużo szybciej wydarzy się na antenie Trójki dzisiaj jeszcze kilka ciekawych i ważnych rzeczy. Dzisiaj w Trójce. Do północy jeszcze nie tylko dużo muzyki, ale także kultura. Przypominamy, że od tygodnia około 20.45, czyli mniej więcej za pół godziny, Wiesław Komasa czyta fragmenty notatek Stefana Wyszyńskiego z czasu, kiedy prymas był więziony przez komunistyczne władze. Po godzinie 21.00 słuchowisko. Na dzisiejszy wieczór została wybrana sztuka radiowa Jerzego Szaniawskiego z 1935 roku. I więcej o tej sztuce opowiemy jeszcze tuż po godzinie 21.00. Czeka nas oczywiście powtórka z rozrywki. To po 22.00, a o 23.00 muzyka grana na żywo, ale kilka lat temu. Dokładnie w 2007 roku wydarzył się koncert Andrzeja Smoliki. Na scenie w studiu Agnieszki Osieckiej to wszystko przy okazji wydania trzeciej płyty Andrzeja Smolika, zatytułowanej po prostu Smolik 3. Oprócz samego muzyka będzie można usłyszeć też tam masę ciekawych gości. Ja tylko tak zaznaczę delikatnie, że Artur Rojek między innymi. To wszystko do północy jeszcze dzisiaj w Trójce. Idę w klapkach czarnych jak ma. Przez miasto idę w spad, bo tak, bo ty znów do mnie pisałeś, pieprzony spad. Pewnie przez chwilę znów jesteś sam. Myślisz, że kilka okrągłych stan. Chce mi zabawne męż. jak tramwaj spada i rusza świat. Sąsiad go chowa i staje w drzwiach. Szachmat, o tak, to kara jest z nieba. Potrzebna by odpisać wprost, że smutno mi. To Hela Mery. Nie celebuję tak celowo, mając problemy z wypowiedzeniem nazwy tej artystki, ale tak naprawdę się nazywa Hela Mery i Daj Mi, to utwór, który graliśmy przed chwilą w wieczorze z Trójką w domu. Muzyka i teksty w przypadku Hela Mery opierają się na kontrastach, bo z jednej strony jest nostalgicznie, a z drugiej śmiesznie. Zresztą Hela Mery jest studentką śpiewu klasycznego, więc ma porządne podstawy do tego, żeby bawić się muzyką i warto wsłuchać się uważniej w to, chociażby w jaki sposób została zaśpiewana ta, wydawałoby się, zupełnie poprawna i normalna popowa piosenka, ale jest tam dużo, dużo smaczków. Hela Mery rozpoczęła też nasz cykl z nowościami muzycznymi od polskich artystów. Kolejna propozycja pochodzi od perkusisty Gniewomira Tomczyka, który zapowiada swoją nową płytę, a wokalnie towarzyszy mu tutaj Minty, czyli Martyna Kubicz. Standing on the top. wanna stand in on time. I live on the light that leaks from their hearts. I shine like a star. Don't come too close. I wanna blow out. I wanna burn like fire, fire. This is the end of side one of this record. Please now turn it over for the second side. Pod koniec maja ma ukazać się najnowszy solowy album Gniewomira Tomczyka. Nie jest łatwo wydawać solową płytę, będąc perkusistą, bo przecież perkusista to ten człowiek, który zazwyczaj ukryty jest za garami, mówiąc kolokwialnie, na scenie, a tutaj trzeba świecić twarzą, żeby tę płytę sprzedać. No ale jak się robi taką muzykę, no to chyba nie powinniśmy się przed niczym wzbraniać. Naprawdę bardzo równy, bardzo dojrzały utwór od Gniewka. Razem z Martyną Kubicz artyści współpracują ze sobą od wielu, wielu lat, więc to porozumienie i ten groove, który sobie wypracowali, jest tutaj jak najbardziej zrozumiały. Jak to dobrze, że Vito Bambino wydaje swoją solową płytę. Do tej pory kojarzony, mam nadzieję, przede wszystkim z Bitaminą, ale jak samo sobie mówi, powoli stał się już tym panem od refrenów, bo mniej więcej rok temu polskie środowisko hip-hopowe jakoś tak przywiązało się do zespołu Bitamina i praktycznie każdy raper stwierdził, że musi mieć na swojej płycie minimum jeden refren od Vito. No i tak Vito śpiewał, ale zawalczył o swoją niezależność artystyczną i jej efektem będzie właśnie płyta, która ukaże się, miejmy nadzieję, jesienią tego roku. Poczekalnia to tytuł tego krążka, a Bunkrów nie ma to jest singiel, który ją zapowiada. Nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę. Zaprosimy na wizytę. Razem celebrować swoje życie. By tak jak zwykle, choć wszystkim już trudniej o czas. Bo każdy robi biznes, więc pozwól, że ostatni raz. Odkładamy na bok telefiks. Wyrwać się z sieci niełatwo. Obie dłonie się przydadzą. Skrzyżowały nam się drogi. Kto wie, kiedy skrzyżują się znów. Tego nikt już nie nadrobi. Do dna dla mojej załogi. Na świata koniec i z powrotem z wami. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. I zrobimy to, co wy chcecie. Ja z reguły lubię kontrolować, wy wiecie. Jako jedyni na świecie, o czym gadka. Gdy mówię, co mówię, po blanta. Więc póki was tu mam. Wszyscy tu jesteśmy, bo już pierwsi zakładają płaszcz. Każdy ma tyle spraw. zostaje powiedzieć, jak się cieszę, że was mam. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem, to zaglądałbym tam codziennie. Lecz to niezdrowe dla mnie. Czasem muszę zgolić brodę, by pamiętać, jak wyglądam na dnie. Czas do przodu iść, czas na błędy, takie co ci potem towarzyszą aż do renty. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. Ach, Kasiu, wybacz, że ci się wcięłam. Kasia Linz zachęca do tego, żeby zostać w domu i my oczywiście też zachęcamy, a ja się tak wyrwałam, bo chciałam się przyznać do tego, że planowałam umówić wywiad z Vito Bambino, żeby porozmawiać z nim o nowej płycie, telefonicznie oczywiście, ale posłuchałam jego zwrotki w ramach Hot 16 Challenge, gdzie przyznał się do tego, że od 2 miesięcy jest ojcem i stwierdziłam, że to chyba nie jest najlepsza godzina dla młodego ojca i poczekamy do tej jesieni, jak już płyta się ukaże i będziemy mieli pełny materiał, o którym można rozmawiać. Ale będzie inny gość i absolutnie nie jest to gość w zastępstwie, tylko taki przewidziany jeszcze wcześniej. Szat zapowiada swoją nową płytę. Znany jako Szat od wielu lat, ale też współtworzący kilka innych muzycznych projektów, między innymi Kroki. No i będziemy rozmawiać o tym zbliżającym się krążku Gonna Be Fine. Zanim nasza rozmowa, to jeszcze 2 utwory. Pierwszy z nich to Lua Pret, poznański znowu duet, a Szat w Poznaniu też mieszkał wcześniej, więc to wszystko się ze sobą łączy, a potem utwór, który jest właśnie dedykowany naszemu dzisiejszemu, następnemu już gościowi. Robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Tak już w życiu bywa, wiem, ja to wiem. A wczoraj nie wiedziałam, jaki będzie tego bieg. O, zwykła noc przed dniem. Znowu wtepnęliśmy w to samo. Zbytnie zaangażowanie, tracimy swą tożsamość. Daj mi chwilę, muszę zastanowić się i powiedzieć ci o przyjacielu, gdzie byłeś, kiedy nie było cię, a to zwykła noc przed dniem. O przyjacielu, gdzie jesteś, kiedy nie ma cię, to zwykła noc przed dniem. O przyjacielu, gdzie byłeś, kiedy nie było cię, wiesz, a to zwykła noc przed dniem. O przyjacielu, czy jesteś, kiedy nie ma cię, a to zwykła noc przed dniem, a teraz już wszystko nie. Nocne nagrania w wieczorze z Trójką w domu. 25 minut zostało nam do godziny 21, a z nami jest kolejny gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Cześć, to Szat na linii. Łukasz Palkiewicz, witam cię serdecznie. Łukasz, słyszałeś, co grałam przed chwilą? To prawda, no przyznam szczerze, Marta, że zapewniłaś mi niezłą wycieczkę w przeszłość. Także łezka wokół, bardzo, bardzo miły czas oczekiwania na naszą rozmowę. O, fajnie. Cieszę się bardzo. Właśnie zastanawiałam się, jak zareagujesz na utwór, no bo to oczywiście Łukasz jest współproducentem tego nagrania, którego słuchaliśmy z 2011 roku. To jest projekt. Wracasz czasem do tego? Przyznam szczerze, że wróciłem pierwszy raz w tym momencie, słuchając tego po wielu latach. Natomiast, no nie, kompletnie nie. Natomiast wspominam bardzo często z moim przyjacielem te czasy, w którym to współtworzyłem projekt Nocne Nagrania. Także z Mateuszem lubimy bardzo sentymentalnie gdzieś tam sobie gawędzić wieczorami, jak się uda nam się spotkać i wspominać te czasy muzyczne. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli w jakichś rozmowach pojawia się twoja twórczość, to wiele osób mówi właśnie, że tak, ja słucham Szata od Nocnych Nagrań. Natomiast sama zdałam sobie sprawę z tego, że jakoś ostatnio nie wracałam do tej płyty i też ucieszyła mnie ta nasza możliwość porozmawiania dzisiaj, bo między innymi ze względu na to posłuchałam sobie jeszcze po raz nie wiadomo już który w życiu. No i gdzieś zestawiam to z tym, co się będzie działo na twojej nowej płycie, Gonna Be Fine, co prawda. Jak na razie słyszeliśmy singiel, ale także live'y, które grałeś i będziesz jeszcze grał, ale po kolei może. Czego spodziewać się po twoim nowym albumie? Opowiedz. Jeszcze myślę, że na pewno to nie będzie wycieczka w przeszłość, czyli gdzieś można było na Nocnych nagraniach jakieś ostatnie podrygi rapowe usłyszeć w takich producenckich rzeczach. Natomiast nie będzie też tak mocno elektronicznie, jak miał okazję pokazać to singiel, który wyszedł kilka dni temu, więc tak naprawdę liczę po cichu na to, że ludzie, którzy gdzieś kojarzą mnie z bardziej spokojnych rzeczy, gdzie lubię wplatać te field recordingowe nagrania, no będą też zadowoleni po prostu. Gdzie ta płyta powstawała? Bo tutaj chyba jest jakaś podróżnicza historia też z nią związana. Wiesz, to myślę, że to takie bardzo inspiracyjne rzeczy, te podróże. Stamtąd, wiesz, bardzo dużo przywiozłem nagrań i starałem się wplatać to wszystko w ten materiał, który niebawem się ukaże. Więc jeżeli chodzi o inspirację, to w zasadzie po prostu miejsca i tak naprawdę jakieś takie, ja to nazywam przebywanie z samym sobą, rozmowa z samym sobą. Myślę, że to też w jakiś sposób pokazuje okładka. Myślę, że to główne jakieś takie źródło inspiracji, czyli taka podróż, wiesz, do wnętrza. Mam siebie. Rozumiem. Każdy z nas przez to przechodzi na pewnym etapie życia, więc to jak prawda. Najbardziej to rozumiem. Ja na razie znam singiel, znam okładkę i no cóż, wychodzi na to, że to jest taki pokrzepiający materiał. Wiesz, nie byliśmy gotowi na to, że twoja płyta wyjdzie jakby w czasie, kiedy rzeczywiście dużo niepewności jest wokół nas, a ty mówisz, że będzie dobrze. To prawda, wiesz, to ten tytuł jest dość przewrotny i można go interpretować na swój sposób. Można, no ja też na pewnych etapach podchodziłem do tego też ironicznie, a stąd ta maska na okładce, czyli taki przyklejony uśmiech, ale jednak gdzieś tam myślę, że można usłyszeć nawet to światełko w tunelu, nadzieje i tak dalej, więc no... Myślę, że tak czerpiąc z tytułu po prostu będzie dobrze. A jeżeli chodzi o czasy, w których płyta zostanie wydana, to absolutny przypadek. Więc jeżeli ktoś ma ochotę to wiązać z tym i utożsamiać się z obecnymi czasami i doklejać sobie jakby nazwę albumu, bardzo proszę, jeżeli to komuś ma w tym pomóc, przetrwaniu, wyradzenie sobie z codziennością, zachęcam. Bardzo mi miło, jeżeli mogę jakkolwiek muzycznie komuś umilić czas. Tak chyba będzie i tak jest, bo jednak odbieramy tę muzykę, która teraz wychodzi przez pryzmat właśnie sytuacji, w której się znajdujemy. Płyta ukaże się 22 maja, ale właściwie za dwa dni będziesz grał kolejnego live'a na swoich social mediach. O tym też myślę, że warto powiedzieć, bo tam właściwie będzie można usłyszeć ten materiał tylko w wersji live, tak jak powiedziałam. Dokładnie. Będę przemycał wszystko, co na albumie i w zasadzie nie tylko. Bardzo dużo rzeczy, które nie zostały wydane, które być może w przyszłości się pojawią, a też pewnie znajdę kilka nagrań, które jakby mam taką w zasadzie przypadłość, że do nagrań na żywo, do tych występów, po prostu jakby korzystam z materiałów, które nigdy nie wyjdą na tej zasadzie. Mm-hmm. Staram się jednak, żeby te live'y były niepowtarzalne, mówiąc zabawnie, natomiast chodzi mi o to, że po prostu nie chcę tylko posiłkować się materiałem, który zostanie wydany, tylko jednak dawać coś, co jest istotne w tym momencie, coś, co się nie powtórzy, dlatego zawsze zachęcam po prostu do takiej wspólnej podróży, którą można przeżyć tylko w danym momencie i kropka. To super, to jest piękne. Ponad dekadę na scenie i dalej głodny nowej muzyki. To jest naprawdę coś bardzo inspirującego. Bardzo ci dziękuję, Łukasz, za tę rozmowę. Czy ja mogłabym cię poprosić o to, żebyś zapowiedział, żeby autor zapowiedział swój nowy singiel na antenie Trójki? Z przyjemnością. Teraz zachęcam Państwa do przesłuchania mojego najnowszego singla z albumu Gonna Be Fine, a tytuł to Self Struggle. Bardzo ci dziękuję. Szat był naszym gościem telefonicznym. Łukasz, wszystkiego dobrego dla ciebie, dużo zdrowia i czekamy na płytę i na live i w ogóle na dużo muzyki od ciebie. Bardzo dziękuję. Drop around, Mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Said a girl like that will leave your mind at rest. I met in her line, she like, nigga, stop trying. She keep that poker face on when she lying. She left her ex-man, she didn't cry for him. She on to the next, she keep climbing, she don't holler. Ooh, she want the pounds, them dollars. Yeah, she take it all with no loving. Ooh, she take it only if you had nothing. How could you be so bad, man? You must be bugging. Girl, you want too much, you move too extra. Move, I'ma give you no direction. And she wanting to get in a section. Bet you're no use to no rejection. From the scene again. I hope they don't say it's me again. Too much drugs me I carry. Too much strap and drugs me I carry. And I hope and I pray that you will put them thoughts in a grave. Since you love me always, give you all my love, but you drive me insane. Okay, drugs keep calling me up. You just keep it coming. A 3-6 down like the beast. That old man and shit, yeah. Oh, sick of morning. Can we just stay in the dark? I don't want the morning. I'm here alone. Moving like a sinner, can you hold me? I got you right where you want it. No pictures, eh? It's like poison, baby. To Octavian i Poison. Po tej potężnej dawce muzyki w wieczorze z trójką w domu, czas na literaturę, czas na powieść. W ciągu tych dwóch tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać. A zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Października 1953 rok. Dziś pan komendant przyszedł w towarzystwie swego pierwszego zastępcy, który nazywany jest tu kierownikiem, i przyprowadził ze sobą młodego pana, którego przedstawił jako drugiego zastępcę. Wyraziłem zdziwienie. Jeszcze jeden? Aż tylu panów tu będzie tracić czas? Pierwszy zastępca, kierownik, ma minę ważnego. Rosły, prosty chłop, który widocznie niedawno nosi garnitur. W formułowaniu zdań niezręczny, zachowanie się niezgrabne. Starannie unika wzroku, patrzy w sufit. Swoje ceremonialne pytanie o zdrowie i o potrzeby stawia z nutką zakłopotania. Wrażenie czyni niezbyt miłe. Drugi zastępca, dziś przedstawiony, sprawia odmienne wrażenie. Jest to człowiek zrobiony na inteligenta. Starannie uprasowany i nieskazitelny garnitur, fryzura i broda nienaganne, jak w oknie fryzjerskim. Sposób zachowania się higieniczny. Człowiek ubrany w obojętność i obiektywizm urzędniczy. Bodajże do niego należy być reprezentantem kierunku. Zresztą zobaczymy. Zapytałem, czy mogę napisać list do swego ojca, który dotychczas nic nie wie o moich losach. Komendant oświadczył, że zapytanie przedstawi swoim przełożonym. Ułożyłem listę książek, które radbym otrzymać ze swej biblioteki, i wręczyłem ją komendantowi. 17 października 1953 rok. Otrzymałem dziś odpowiedź pozytywną na zapytanie, czy mogę wystosować list do ojca. Wobec tego przygotowałem krótki list i przekazałem go panu komendantowi. List brzmi: skoro tylko otrzymałem wiadomość, że mogę wysłać list do ciebie, najdroższy mój ojcze, wypełniam to, co serce pilno mi nakazuje. Pragnę bowiem, by z twojej duszy zniknął niepokój o mnie, abyś nie tracił sił na smutek i wątpliwości, byś natomiast pełnił to, co jest zadaniem twego sędziwego wieku, modlitwę za twego syna. Ale człowiek słusznie wymaga i ludzkiej pociechy. Kilka słów o mnie. pragnę Cię zapewnić, drogi Ojcze, z tą prawdą wewnętrzną, jaką zawsze we mnie widziałeś, że w obecnych warunkach swojego życia jestem w pełni spokojny i ufny. Nie mogę dziś Kościołowi i Ojczyźnie służyć pracą kapłaństwa w świątyniach, ale mogę im służyć modlitwą. I to czynię przez cały niemal dzień. Mam radość odprawiać co dzień mszę świętą w kaplicy domowej. Korzystam z towarzystwa jednego z kapłanów, który pełni obowiązki kapelana, i siostry zakonnej, która opiekuje się naszymi potrzebami domowymi. Czas wypełniam lekturą, modlitwą i spacerem w rozległym parku. Zdrowie mi służy w pełni. Bóg nie odmawia swoich radości i nad wyraz dobrej opatrzności. Pragnąłbym również, by z ust moich najbliższych nikt nie słyszał ani w domu, ani poza domem najmniejszej nawet skargi. Potrzebna mi jest wasza pogoda, spokój. Nie traćcie ufności w dobroć opatrzności Bożej. Tobie, drogi Ojcze, z wdzięcznością całuję dłonie, a całej rodzinie i domownikom z serca błogosławię. Stefan kardynał Wyszyński, sobota dnia 17 października 1953 roku. 18 października 1953. Otrzymałem dziś z Miodowej różne sprzęty liturgiczne, które umożliwiają nam urządzenie kaplicy i ołtarza. Brak nam portatylu. Ksiądz Stanisław sporządził tabernakulum z futerału od kielicha. Stół w kaplicy jest zbyt niski. Dostarczono nam 4 słupki, na których ustawiliśmy stół. Czyni wrażenie ołtarza. Nasze tabernakulum okryliśmy welonem od ornatu. Ksiądz wyszukał w sąsiednim pokoju wielki krzyż ścienny i obrazy świętej rodziny, serca Jezusowego i serca Maryi. To wszystko nadało małemu pokoikowi wygląd kapliczki. Siostra martwi się, że brak jej wazoników i kloszy na kwiaty. Na szczęście w całym ogrodzie nie można znaleźć najmniejszego kwiatka. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Przypominamy, utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte.